sukienki damskie w różnych wzorach. Już od 39,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 30 marca, jest 7. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. W Senacie o tarczy antykryzysowej przepisy mają pomóc firmom przetrwać trudny czas walki z koronawirusem. Wzmożone patrole policji i być może pomoc żołnierzy. Rząd chce lepiej egzekwować przepisy o niewychodzeniu z domu. W serwisie też wspomnienie o Krzysztofie Pendereckim. Wybitny kompozytor zmarł wczoraj w Krakowie. Senat zajmie się dziś tak zwaną tarczą antykryzysową. Przepisy mają zniwelować negatywne dla gospodarki skutki epidemii koronawirusa, ochronić miejsca pracy, zmniejszyć obciążenia i zachować płynność finansową w firmach. Rano nad przepisami będą obradować senackie komisje. Senatorowie będą jednocześnie obradować w trzech salach, tak aby zachować bezpieczną odległość. Każdy z nich będzie przemawiał z miejsca, podobnie przedstawiciele rządu. Pierwotnie Senat miał zebrać się we wtorek, ale jego marszałek Tomasz Grodzki w minioną sobotę podjął decyzję o przesunięciu posiedzenia. Wszyscy czekają na dobre rozwiązania dla Polaków, dlatego podjąłem decyzję, że przyspieszymy pracę w Senacie maksymalnie, jak to jest możliwe. W ubiegły weekend z marszałkiem Senatu na temat planu pracy Izby rozmawiał prezydent Andrzej Duda. Pakiet ustaw powinien przyjść do podpisu prezydenta przed 1 kwietnia. On musi jak najszybciej zacząć działać. Według szacunków rządu wartość rozwiązań zawartych w tarczy antykryzysowej to co najmniej 10% polskiego PKB. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W Polsce do wczoraj potwierdzono 1862 przypadki koronawirusa, 22 osoby zmarły. Rząd przygotowuje się na dalszy wzrost liczby zakażeń, mówił w telewizji publicznej wicepremier Piotr Gliński. Nie wykluczył, że być może trzeba będzie wzmocnić obostrzenia. Stosujmy się do tych zasad, o których mówimy. Być może będzie trzeba także to jeszcze wzmocnić, jeśli chodzi o regulacje. Te decyzje należą do ministra zdrowia, do premiera polskiego rządu, więc poczekajmy jeszcze kilka dni. Być może te decyzje będą ogłoszone szybciej, bo chcemy zminimalizować ten proces rozwoju epidemii. Do przestrzegania już wprowadzonych przepisów namawiał wicepremier Jacek Sasin. W jednej z komercyjnych telewizji powiedział, że w tej chwili nie ma potrzeby nowych ograniczeń. Zapowiedział jednak wzmożone kontrole policji. Nie ma dzisiaj potrzeby, żeby wprowadzać jeszcze dalej idące obostrzenia. Będą również wzmożone patrole i wzmożone kontrole w służb publicznych. Być może będziemy również chcieli do tych policyjnych zespołów dołączać żołnierzy, tak żeby rzeczywiście wyegzekwować te przepisy, które są, a które są dosyć rygorystyczne. Przepisy stanowią, że nie można gromadzić się w miejscach publicznych. Przebywanie w nich jest możliwe w przypadku sytuacji niezbędnych do życia, zakupów czy pracy. W Stanach Zjednoczonych restrykcje związane z koronawirusem potrwają jeszcze co najmniej do końca kwietnia. Prezydent Donald Trump przedłużył rządowe wytyczne. Według najnowszych prognoz liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa w USA może wynieść od 100 do 200 tysięcy. Jeszcze kilka dni temu Donald Trump mówił, że chciałby, jak się wyrażał, otworzyć kraj na Wielkanoc, ponieważ utrzymywanie paraliżu poważnie zaszkodziłoby gospodarce. Wczoraj zrezygnował z tego planu. Szczytu przypadków śmiertelnych spodziewamy się dopiero za 2 tygodnie. Nie byłoby nic gorszego niż ogłaszanie zwycięstwa, zanim zostanie ono osiągnięte, mówił amerykański prezydent i ogłosił, że wydane przez rząd wytyczne w sprawie walki z koronawirusem zostają przedłużone do 30 kwietnia. Według nieoficjalnych informacji na decyzję prezydenta miały wpływ najnowsze prognozy dotyczące liczby infekcji i ofiar śmiertelnych w Stanach Zjednoczonych. Mówił o nich w telewizji CNN członek zespołu kryzysowego Białego Domu, dr Anthony Fauci. Patrząc na obecne dane, mówimy o 100-200 tysiącach ofiar śmiertelnych. Wytyczne rządu USA obejmują rezygnację ze zbędnych podróży, pracę z domu, gdy to możliwe, unikanie barów i restauracji oraz zgromadzeń powyżej 10 osób. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Świat muzyki pogrążony jest w smutku i żałobie po stracie jednego z najwybitniejszych twórców XX wieku. Wczoraj w Krakowie, w wieku 86 lat, zmarł Krzysztof Penderecki, wybitny kompozytor i dyrygent. Pasja według świętego Łukasza czy tren ofiarom Hiroshimy. Między innymi te dzieła przyniosły artyście międzynarodową sławę. Tworzył koncerty, monumentalne dzieła oratoryjne, opery, utwory kameralne i wokalne oraz muzykę wykorzystywaną w filmach. Muzycy, kompozytorzy i przyjaciele we wspomnieniach o Krzysztofie Pendereckim zgodnie używają jednego określenia – mistrz. Droga artysty jest, no, jest błądzeniem, co dziennie siadam przed pustą kartką papieru i staram się zapełnić. Krzysztof Penderecki w rozmowie z Polskim Radiem wspominał także swoje pierwsze lekcje muzyki. Nie chciało mi się bardzo jednak ćwiczyć. Miałem ćwiczyć pół godziny, a potem dziadek za każde 20 czy 15 minut płacił mi. Kompozytor był człowiekiem dwóch pasji – muzyki i roślin. Przy stworzonym przez siebie Europejskim Centrum Muzyki w Lusławicach założył arboretum, gdzie spotykał się z młodymi artystami. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Krzysztofa Pendereckiego będziemy wspominać też za kilkanaście minut w naszej porannej audycji. To był Serwis Trójki. Pięć minut po godzinie siódmej, teraz Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Ludzie sportu patrzą do przodu i dobrze. Zawiadujący naszą siatkówką wpadli na pomysł, żeby latem, gdy już COVID-19, miejmy nadzieję, przestanie straszyć, na piasek zagonić zawodniczki i zawodników z halowej odmiany tej dyscypliny. Mieliby reprezentować swoje dotychczasowe kluby i grać czwórkami. W tradycyjnej plażówce, przypominamy, gra się w duetach. W duetach do treningów wracają piłkarze Borussii Dortmund. Obrzydło im już siedzenie w domu i chce im się poważnie potrenować, a takie rozwiązanie dopuszczają niemieckie, zresztą polskie przepisy rządowe także. Aktywność sportowa wręcz wskazana, ale maksymalnie w dwie osoby. Wojciech Wojdak trenuje sam. Nasz wicemistrz świata w pływaniu na dystansie 800 metrów kraulem znalazł sposób na pozamykane pływanie. Przed okresem ochronnym trenowałem po 9 godzin dziennie. Rano zaczynałem od siłowni, następnie basen i po południu również najpierw ćwiczenia na lądzie, potem basen. Teraz aktualnie wygląda to dość skomplikowanie, ponieważ mogę sobie pozwolić tylko na 3 do 4 godzin treningu dziennie. Większość ćwiczeń robię na lądzie, natomiast staram się też wchodzić do wody, mojego stawu przy domu, żeby utrzymać formę i czucie wody. Oczywiście Wojtek nie wskakuje do akwenu tylko w pływackich slipach, wdziewa odpowiednią piankę. Na pewno o tężyznę fizyczną dba i Arkadiusz Szmilik. Skądinąd wiemy, że jest świetny w samodzielnym treningu funkcjonalnym. Uczył go dr Remigiusz Rzepka, który teraz zachęca do tego samego trójkowych słuchaczy. Szczegóły na naszym profilu facebookowym. Wracając do napastnika Napoli, zdobył się na kapitalny gest. Otóż katowicka restauracja, której jest właścicielem, przygotowuje i rozwozi posiłki służbom medycznym w okolicy, znajdującym się na pierwszej linii frontu walki z wirusem. Brawo! A znów o sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będzie się chmurzyć jedynie na północy i południowym wschodzie. Możliwe większe przejaśnienia. Prócz tego przelotnie popada śnieg, deszcz ze śniegiem, nad morzem opady krupy śnieżnej. A wiatr północny, północno-zachodni, umiarkowany, w górach porywisty i tam też możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Z północy napływa chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego, chłodniej w rejonach podgórskich, Karpat od minus 3 stopni do zera. Poza tym od plus 1 na Suwalszczyźnie w większości regionów, w tym w centrum kraju plus 4, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do plus 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O raty! Jakie fantastycznie elastyczne raty w RTV Euro AGD. Kupuj elastyczne zero raty online na euro.com.pl. Wybierz do 30 rat 0% i nie płać do września. Lub rozłóż zakupy nawet do 50 rat 0%, jeśli skorzystasz z ochrony sprzętu od awarii i uszkodzeń. RRSO 0%. To ty wybierasz liczbę rat. Szczegóły na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 7 po zmianie czasu z zimowego na letni przypominamy. W Trójce przypominamy także podstawowe zasady postępowania właśnie teraz w czasie pandemii. Uwaga! Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszłam i kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Niskie ceny. MediaExpert. Uwaga! Mamy najświeższą wiadomość z rynku motoryzacyjnego. Emocje związane z wyprzedażą rocznika 2019 w salonach Toyoty nie gasną. Wręcz przeciwnie. Z każdym dniem sytuacja staje się coraz gorętsza. Jeszcze dostępne są niezawodne, nowoczesne, stylowe modele. W cenie już od 37 300 zł. Wciąż trwa wyprzedaż, ale wybór z każdym dniem jest coraz mniejszy. To już końcówka promocji, radzimy się zatem pospieszyć. Szczegóły w internetowym salonie Toyoty na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Podpowiada Krupa Śnieżna, dawnośmy tego nie przerabiali. A ostatnio, a no właśnie, w ubiegłym tygodniu spotykaliśmy się z doktorem Tomaszem. 14 minut po godzinie 7, to już czas. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry. Dzień dobry. Pytanie od pana Rafała. Gdy wstaję rano i wsiadam do samochodu, to podnoszę lusterko wsteczne do góry, tak jakbym przez noc urósł parę centymetrów w stosunku do poprzedniego dnia, gdzie w aucie spędziłem kilka godzin. No i pytanie od pana Rafała. Czy rzeczywiście przez noc nieco się wydłużamy, czy pod wieczór tracimy parę centymetrów? trochę jedno i drugie. Rzeczywiście rano jesteśmy wyżsi o centymetr bądź dwa niż wieczorem, a dzieje się tak dlatego, że gdy leżymy w łóżku, nasz ciężar nie dociska ani stawów, ani dysków w kręgosłupie. Dyski w kręgosłupie działają trochę jak poduszki i jak na poduszkę coś położymy, coś ciężkiego, jak to coś długo leży, to rzeczywiście ta poduszka robi się albo płaska, albo taka wgnieciona. Ale gdy ten ciężar zdejmiemy, na przykład książkę, po jakimś czasie poduszka odkształca się i wraca do swojego pierwotnego, takiego lekko wybrzuszonego stanu. I podobnie jest z dyskami w kręgosłupie. Przez to, że cały dzień działa na nie siła grawitacji, one się tak lekko spłaszczają, a wieczorem albo przez noc, gdy leżymy na płasko, się z powrotem wybrzuszają czy spulchniają. I to razem daje nam ten centymetr bądź dwa. Jeszcze bardziej rośniemy w kosmosie, gdzie tam z powodu nieważkości przez długi czas, czasami długie tygodnie, nawet miesiące, poza naszymi mięśniami w zasadzie nic nie spina, ani stawów, ani właśnie kręgosłupa. I tam możemy urosnąć nawet 3, a nawet 4 centymetry. Natomiast wracając do wątpliwości pana Rafała. Odrzucam możliwość, że panie Rafale, ktoś jeździ pana samochodem w nocy. Natomiast jeżeli chodzi o lusterko, trudno mi sobie wyobrazić, żeby ta zmiana pana wysokości o około 2 cm powodowała, że musi pan na nowo ustawiać lusterko. Więc poddaję taką hipotezę pod dyskusję. Może to jest tak, proszę pamiętać, że pan siedzi na fotelu przez kilka godzin, tak pan pisał. W ciągu dnia być może ten fotel też ulega lekkiemu takiemu wklęśnięciu. Te centymetry pana kręgosłupa i to, że fotel jest tak lekko bardziej wgnieciony, jak przez kilka godzin pan z niego korzysta, to wszystko może powodować, że rzeczywiście wieczorem pana oczy głównie są dużo niżej niż rano. Przez noc, tak jak poducha, fotel się odkształca w drugą stronę i rano pan wchodzi do samochodu i ma pan wrażenie, że siedzi dużo wyżej. Niekoniecznie dlatego, że pan jest wyższy, raczej dlatego, że po prostu siedzenie w fotelu kierowcy się wyprostowało, czy nawet lekko wybrzuszyło. Proszę zrobić taki eksperyment, czyli jeżdżąc w ciągu dnia nie ruszać lusterka, bo może to jest tak, że pan po prostu sukcesywnie przez cały dzień lekko to lusterko przekręca coraz bardziej w dół, coraz bardziej w dół, a później kolejnego dnia rano, jak pan wsiada do samochodu, to się dziwi, dlaczego ono jest tak nisko i wtedy pan musi jednym ruchem je przestawić wyżej. Taki mam pomysł. Może to o to chodzi. Czyli jednak, bardzo dziękujemy. Doktor Tomasz Rożek, do usłyszenia, do jutra zatem. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia. A również miłego dnia. 17 minut po godzinie 7. Ciągle gorący od słońca zwał.

z Trójką. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o nowym samochodzie, a nie chcesz wychodzić z domu? Żaden problem. W Toyocie i w Lexusie wychodzimy Ci naprzeciw. Wejdź na stronę toyota.pl lub lexus-polska.pl, a nasz sprzedawca zabierze Cię na wirtualny spacer po salonie. Pomoże Ci wybrać model auta, poleci najlepsze pakiety wyposażenia i akcesoria. Dostaniesz od nas najbardziej korzystną ofertę, a jeśli zechcesz Twoją nową Toyotę lub nowego Lexusa, dostarczymy we wskazane przez Ciebie miejsce. Zobacz z domu na toyota.pl i lexus-polska.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. W założeniach tarczy antykryzysowej są odpowiedzi na apele przedsiębiorców w sprawie podatków. Chodzi m.in. o terminy rozliczeń CIT i VAT. Mówi minister finansów Tadeusz Kościński. Roczna deklaracja CIT-8 dla organizacji pozarządowych to będzie do końca lipca, a dla pozostałych podatników to będzie do końca maja. Aspekt VAT dla wszystkich to zmieniliśmy, że będzie nowy JPK od 1 lipca, jak również te nowe matryce VAT, te nowe stawki VAT też miały wejść od 1 kwietnia i też będą teraz od 1 lipca. Założenia tarczy antykryzysowej omówią dziś senatorowie. A jeszcze dziś, najpóźniej jutro, ma być gotowy podręcznik dla przedsiębiorców i pracowników dotyczący tarczy, poinformował na Twitterze wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Publikację przygotują pracownicy grupy PFR. Rodzicom dzieci do 8 roku życia z powodu zamknięcia szkoły, przedszkola czy żłobka w wyniku epidemii koronawirusa będzie przysługiwać dodatkowe 14 dni zasiłku opiekuńczego, informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rozwiązanie takie zawarto w pakiecie antykryzysowym. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło do tej pory blisko 18,5 tysiąca wniosków w sprawie odroczenia terminu płatności składek. ZUS przypomina, że przedsiębiorcy mogą w tym celu skorzystać z uproszczonego wniosku. Prezes zakładu, profesor Gertruda Uścińska, podpowiada przedsiębiorcom, aby zastanowili się, z jakiej pomocy chcą skorzystać. Jak mówi, możliwości jest wiele i wszystko wskazuje na to, że będzie ich jeszcze więcej. Chodzi tu o tarczę antykryzysową, która przewiduje zwolnienie mikrofirm ze składek na ubezpieczenia społeczne. A kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. W wielu miejscach na razie jeszcze pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Większe przejaśnienia możliwe na północy i na południowym wschodzie, a przelotnie popada nie tylko deszcz, ale także śnieg i deszcz ze śniegiem nad morzem. Możliwe opady krupy śnieżnej. Wiatr umiarkowany, w górach porywisty, w porywach do 70 km na godzinę. Z północy napływa chłodniejsze powietrze arktyczne. Dziś w rejonach podgórskich Karpat od minus 3 do 0, poza tym od plus 1 stopnia na Suwalszczyźnie i Podlasiu. W większości regionów, w tym w centrum kraju 4 stopnie, a najcieplej dziś na Pomorzu Zachodnim do plus 6. Trójka. Program trzeci. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, lodówka nam się zepsuła. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. MediaExpert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut 8. Piosenek dla potrzebujących ciąg dalszy. 15 płyt dla organizacji Red Hat, wydanych od 1989 roku. Od Red Hat and Blue po Day of the Dead. i Piotr Metz. Dziś jeszcze jeden klasyk George'a Gershwina z albumu Red Hot and Rhapsody. I Was Doing All Right śpiewa Davina, amerykańska wokalistka R&B, a także producentka, songwriterka i inżynier dźwięku. Klasycznie, ale w odświeżonej wersji. Piotr Metz ze swoim cyklem muzycznym ponownie jutro o zwykłej porze. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja pozdrawiam spod Godlic. U nas jest początek grudnia. Sypie śnieg. No sypie, normalnie sypie. Wszystko się pozamieniało tak, jak w kalendarzu było zima, tak właśnie za oknami było ciepło i bezśnieżnie. A tu proszę, przyszła wiosna i za oknami, no tak jak pan wspominał. Zgodnie z tym, co przewidywali synoptycy z północy, napływa chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego. Dziś, jak słyszeliśmy, możliwe opady, nie tylko krupy śnieżnej, ale będzie także padał śnieg i deszcz ze śniegiem. W Karpatach dopada kolejne 5 cm śniegu. W tym domu mówię ci, pod numerem 7 mieszka taki rezydent, nawet całkiem schudny. W dzień nie wychodzi niemal wcale z ukrycia, za to po nocach jest kablu królem życia, bowiem wszystkie śmietniki są jego kolego. Zawsze w każdym z nich znajdzie coś ciekawego, wraca nad ranem obił czoły zdobyczami. Przecież wiecie sami, jak to bywa z nagrodami. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to?

teraz tylko jeden pstryk i zaraz będzie pięknie. Dziś na plaży pada śnieg, przyszły rok się kończy, a ty wyobraź sobie, że mogłeś być kimś gorszym. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki za kwadrans ósma. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a w studiu, właściwie nie w studiu, ja jestem w studiu na skraju lasu, a przy telefonie minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, Porozumienie. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Pani minister, czy możliwe są kolejne restrykcje i obostrzenia w walce z koronawirusem? Wicepremier Piotr Gliński mówił wieczorem w telewizji, że być może będą dotyczyć sklepów, miejsc pracy i komunikacji. Czy są takie przymiarki? No, wszystkie restrykcje, które są wprowadzane w ostatnich tygodniach, o nich decyduje i je sugeruje pan minister Szumowski. Mówi przy każdym takim spotkaniu, mówi, analizuje dane, które mamy. W tej chwili no, rozważane są ewentualnie dalsze, natomiast no, to, czy one będą, to proszę pozwolić komunikować i premierowi Morawieckiemu, i panu ministrowi Szumowskiemu. Wszystko zależy od tego, czy w jakim tempie będzie przerastać liczba przypadków, liczba osób zakażonych. Są tacy, którzy mówią, pani minister, że szybciej niż koronawirus zabije nas kryzys, bieda, bezrobocie, bo wirus zaatakował gospodarkę. Czy rząd, rozważając kolejne środki ostrożności, szuka złotego środka pomiędzy zdrowiem a gospodarką? Czy to się dzieje równolegle? No, każda z tych porannych sztabowych dyskusji ma dwa wymiary. Pierwszy zdrowotny, związany z bezpieczeństwem fizycznym, no i drugi filar gospodarczy. Tu zdajemy sobie sprawę, że gospodarka zamarła, ale to też zdajemy sobie sprawę, że zamarła gospodarka na całym świecie. Wyobraźmy sobie, cóż z tego, gdybyśmy nawet dzisiaj nie wprowadzali tych środków zaostrzających, biorąc pod uwagę, że te środki są wprowadzane u naszych największych partnerów gospodarczych, wówczas jakakolwiek działalność eksportowa, wymiany handlowej, ona dzisiaj została zamrożona na całym świecie. Te tradycyjne łańcuchy wartości zostały w dramatyczny sposób pozrywane, więc tutaj nawet jeżeli będą dalsze restrykcje, widzimy, że nasi najwięksi partnerzy gospodarczy, Niemcy, Wielka Brytania, no o tych krajach najbardziej dotkniętych wirusem nie wspomnę, takie restrykcje dzisiaj wprowadzają, więc to wstrzymanie oddechu na całym świecie trwa. No, oby trwało jak najkrócej, abyśmy sobie poradzili z rozprzestrzenianiem się pandemii, nauczyli się nowych zachowań, bo ja jestem przekonana, że no, kiedy przejdziemy punkt krytyczny, kiedy minister Szumowski uzna, że możemy zacząć odmrażać Polskę, to te zachowania nasze w pierwszych tygodniach będą musiały być inne. Ten nasz... Czyli takie będą nie do końca... Przepraszam, te nasze zachowania też będą takie nie do końca odmrożone. No nie do końca na pewno, bo to tak jak widzimy, wszystkie przewidywania związane z rozwojem wirusa, to nie jest tak, że on z dnia na dzień zniknie po prostu, tylko dopóki nie będziemy mieć szczepionki, dopóki nie będziemy mieć skutecznego sposobu medycznego walki z wirusem, dopóty właśnie utrzymywanie dystansu pomiędzy nami, bardzo duże środki ostrożności z zakresu wymiany pracowników w miejscu pracy, nie stykania się pracowników ze sobą. Myślę, że to, co dzieje się dzisiaj, czyli praca zdalna, wiele osób, które na tym rynku pracy skutecznie świadczą zdalnie, to będzie już na trwałe wpisane w krwiobieg gospodarczym. Pani minister, marszałek Senatu profesor Tomasz Grodzki zwołał posiedzenie na dzisiaj, wcześniej niż planował, ale zapowiedział, że senacka większość będzie za odrzuceniem zmian w kodeksie wyborczym, a więc wejście w życie tarczy antykryzysowej będzie zapewne odsunięte w czasie, chociaż mówi się w kuluarach, że być może Senat uchwali swoją ustawę, no prawie tożsamą, ale bez tych przepisów dotyczących kodeksu wyborczego. Co pani o tym sądzi? Pani redaktor, bez względu jaka będzie decyzja Senatu, czy taki scenariusz, jak mówiła pani redaktor, czyli z poprawką, która usunie zmiany w kodeksie wyborczym, czy będzie to nowy projekt, Sejm tak czy owak będzie musiał się zebrać. Ja mam nadzieję, o to apelowałam do pana marszałka, że ten Senat zbiera się dzisiaj, wiemy już i za to dziękujemy, że on się zbiera wcześniej niż pierwotnie zapowiadał pan marszałek, tak aby dziś skończyć pracę nad ustawą. Wówczas Sejm, jak sądzę, będzie i tutaj odpowiedzialność pani marszałek i prezydium Sejmu, myślę, że na tyle wysokie, że Sejm zbierze się po prostu jutro po to, aby tę ustawę przegłosować, dlatego że przedsiębiorcy, dlatego że pracownicy tej ustawy naprawdę potrzebują. My potrzebujemy, aby te rozwiązania weszły w życie od 1 kwietnia, aby pracownicy mogli zachować miejsca pracy w kwietniu, aby pracodawcy mogli móc wypłacić im pensje wsparci przez Fundusz Świadczeń Gwarantowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kiedy realnie najwcześniej będzie można korzystać z rozwiązań zawartych w tarczy, jeżeli wszystko pójdzie po myśli pani, po myśli rządu? Jeśli jutro, jeśli dziś Senat zakończy pracę, jutro ewentualnie Sejm zajmie się ustawą, wówczas od 1 kwietnia wiele rozwiązań związanych z przesunięciem terminów administracyjnych, obowiązków sprawozdań, składania sprawozdań finansowych, JPK VAT, one wszystkie zostają odsunięte w czasie. Ci, którzy będą mogli skorzystać ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne, nie będą musieli 10 kwietnia płacić tych składek, więc to się będzie działo od 1 kwietnia. Dopłaty do pensji nastąpią w kwietniu, w czasie kwietnia, w tym modelu postojowego. Także bardzo tutaj apeluję do senatorów. Wiem, że temperatura sporu politycznego była w ostatnich miesiącach w Polsce bardzo wysoka, ale dzisiaj naprawdę nie spierajmy się z sobą, walczmy wspólnie z wirusem i naprawdę potrzebujemy tej ustawy. A ja, tak jak mówiłam w Sejmie, to nie jest doskonała ustawa. Na pewno wiele rzeczy mogło być na pewno lepiej napisana, jeżeli chodzi o technikę legislacyjną. No dobrze, to ja mam pytanie a propos tego, że ustawa jest niedoskonała, bo opozycja z każdej strony sceny politycznej krytykuje nadmierną biurokrację, bo by skorzystać z pomocy trzeba będzie wypełnić mnóstwo formularzy, tak mówią liderzy opozycji. Pani redaktor, prawda, czy nie? Właśnie równolegle nad pracami, nad katorżniczą pracą, nad tą ustawą wielu resortów, wielu ministrów, pracujemy jednocześnie nad techniczną stroną wdrożenia, nad tym, żeby formularze, o które trzeba będzie złożyć, proste oświadczenia, żadne zaświadczenia, żadne wskazywania, no w przypadku zwolnień z ZUS-u, żadne dokumentowanie dochodów, istnienia działalności. To uprościliśmy formularz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, on ma nie całą stronę. Jednocześnie stawiamy system informatyczny, żeby te wszystkie czynności można było bardzo szybko, sprawnie w jednym miejscu pobrać i wysłać do właściwego urzędu. Upraszczamy w sposób radykalny formuły do każdej formy wsparcia. Od tej zwolnienie z ZUS-u, przesunięcie obowiązków podatkowych, jak i tych postojowych oraz przedsiębiorstwa w trudnościach, gdzie będzie można skorzystać z dopłat do pensji. Każdy z tych elementów jest naprawdę radykalnie w tej chwili upraszczany i naprawdę 1 kwietnia będzie dostępny w jednym miejscu na portalu gov.pl dla pracodawców i pracowników. Powtarza się też zarzut, że dobre rozwiązania dotyczą przede wszystkim samozatrudnionych czy mikrofirm, a jeśli ktoś zatrudnia 10, 11 osób, no to właściwie jest bezradny. Co pani na to? No, ja odpowiadam ze spokojem, że dla tych większych firm mamy także kilka instrumentów. Po pierwsze, jeśli mamy ten spadek w przychodach, czy to rok do roku, czy miesiąc do miesiąca, wówczas można obniżyć, skorzystać ze wsparcia postojowego, czyli obniżyć wymiar czasu pracy pracownikom do połowy etatu i połowę tego wynagrodzenia będzie płacił Fundusz Świadczeń Gwarantowanych, czyli taką pensję, która no nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie, 2600 zł, 1300 zł pokryje Fundusz Świadczeń Gwarantowanych. Dodatkowo taki przedsiębiorca będzie mógł odsunąć obowiązki składkowe bez dodatkowych opłat, zarówno dla pracowników, jak i dla samego siebie. Będzie mógł także bez dodatkowych opłat odsunąć obowiązki podatkowe. Będzie mógł skorzystać z pożyczki, która po pół roku będzie mogła być umorzona, a także od dzisiaj z pożyczki gwarantowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, której będą udzielać banki komercyjne, gwarantowanej do 80%. A zatem tych instrumentów jest co najmniej kilka dla tych przedsiębiorców nieco większych. Przypomnijmy, że każdy z nich w sytuacji pogarszającego się stanu będzie mógł także w sytuacji krytycznej zwrócić się o umorzenie zarówno obowiązków podatkowych, jak i tych składkowych. Więc na pewno mówię, to nie jest instrument doskonały, ale nigdzie dzisiaj na świecie nie ma rozwiązań doskonałych, bo ten kryzys ma charakter wyjątkowy, tak? On dotyka wszystkich elementów, nie tylko, tak jak w 2008 roku, tej sektora finansowego, nie tylko krachu na giełdzie, nie tylko spadku popytu, on dotyczy każdego elementu życia gospodarczego, dlatego jest wyjątkowy. My staramy się minister, bo jeszcze pytanie, rozwiązań dla wszystkich. Pytanie o sferę budżetową. Czy ją też dotknie kryzys? Czy będą obniżki pensji? Czy będą zwolnienia? Dzisiaj, tak jak powiedziałam, przygotowaliśmy pakiet dla pracowników, dla pracodawców i on, miejmy nadzieję, wejdzie w życie 1 kwietnia. To, tak jak powiedziałam, na pewno nie jest ostatnie słowo, które mówimy w zakresie walki z koronawirusem. Dzisiaj poruszamy się w przestrzeni budżetu, który został uchwalony w piątku na sobotę w nocy. Jeśli będzie tego wymagała dalsza interwencja, jesteśmy gotowi także na korektę, na zmianę, na nowelizację ustawy budżetowej, ale jesteśmy także gotowi na to, że tak jak dzisiaj te ciężary... Ale ja pytałam o uposażenia pracowników sfery budżetowej, bo oni się też niepokoją. Jesteśmy na pewno przygotowani, tak jak mówimy cały czas, że chcemy, żeby konsekwencje zmagania się z kryzysem abyśmy ponosili je porówno w pewnych częściach pracodawcy, pracownicy i administracja publiczna. Czyli odpowiedź brzmi tak, jak rozumiem. Dzisiaj jesteśmy w takim procesie gwałtownych także zmian w zakresie administracji. My cyfryzujemy wiele procesów w czasie, w jakim nie zrobilibyśmy tego, gdyby nie kryzys. Wiele rzeczy zostaje uproszczonych. Być może będzie tak, że będziemy szukać efektywności w administracji nie poprzez obniżanie pensji, bo też przypomnijmy, że administracja to jest ta część życia społecznego, której pensje nie wzrosły przez ostatnie 10 lat tak naprawdę. Więc tutaj ja muszę powiedzieć, że przez ostatnie 2 tygodnie ci pracownicy, którzy pracowali nad ustawą antykoronawirusową, pracowali bez wytchnienia, dzień i noc, zmieniając się w pracy tylko w dyskusji. Dziękuję pani minister, a my potrzebujemy teraz... Trudno mi sobie dzisiaj wyobrazić, że ci pracownicy mieliby obniżane uposażenia, co nie znaczy, że nie wyobrażam sobie, że będziemy szukać efektywności tam, gdzie są przerosty administracyjne, że tych przerostów nie będziemy redukować. A my teraz poprosimy o bardzo krótkie wytchnienie muzyczne. Dziękuję bardzo. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Pewnie będziemy do tych spraw wielokrotnie wracać. Bardzo dziękujemy. A z naszym gościem rozmawiała Beata Michniewicz. Kolejny salon po godzinie 8, a 8 za niecałe 3 minuty. Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl.